начне журися рівчина. Не возьму я, то возьмуть люди, а поміж нами любов буде. Милий ти мой, а я навіть твоя. Вёска была спаленая по войне у мирным 1946 годе. Тады на Белосточчине ад рук польских бандов палала не одна белорусская вёска. Сведки тых жахаў живуть по усім Падляшшы. Послухаем 82-гадовую Вольгу Аляшчук, приветливую бабулю с узорной поляшуцкой мовою и ласкавым голосом. Вось только аповеды яе зусім не ласкавые. Ви, відомо, не пам'ятаєте, колись на ковротках прийшли, такі нитки полотно робили, о, такі ори були, о. І ми були з куделями. В одній хати мусить ковротку з 12. А жінки збиралися в одну хату, щоб сумно не було, так? Десь у мене, взавтра в тебе, ввечері ходили, прийшли так. Тепер же ж тако сидимо, а вже шара година, біжимо додому, хто по куделю, хто їсти. Ну і там же поїли, куделі побрали, і тако я йду. Так ясно, місяць сходить. А то зимою було, сніг був. Тепер же ж тако сидимо, приходять хлопці, як то до дівчинят. Приходить мій брат, і мій брат каже, банда їде. Ну і вони прийшли, приходять, шинілі такі довгі, і автомати тако тримають, а ми сидимо тако. І тако в окно. Ой, Васька, твоя хата горить. Ой, Боже, ми за ті ковратки втикати, ну, вже й тут горить. І ми вже хто куди, а по вулиці тако йдуть і стріляють. А залишене, то зогнали до однієї хати всіх, то одна баба двоє дітей оставила і чоловіка, а сама пішла до тієї хати. І тоді тую хату окружили, і підпалили. Але якийсь добрий кат був патруль, і вони втикали. Підпалили хату з людьми? З людьми. І з людьми підпалили. Але вони всі повтикали. А той, о, де то я кажу, взяла, де ти покинула чоловіка, і там підпалили ту хату, і ті двоє діток згоріло, і той чоловік згорів. Осталася сама молодая баба. А тою хата згоріла, і той чоловік згорів, і діти згоріли. А одного там молодого злапали і на плотовий повісили, і на плотовий згорів. А за що? А я не відаю за що. У ефіры Радіо Свабода, при мікрафоні Зміцер Бартосік. Пасля короткой абвесткі ми вернемся у падляшскую вёску Малінніки. Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца. Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны. Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды. Радіо Свабода, з вами Зміцер Бартосік. Ми протягуємо подорожжа у падляшскую вёску Малінніки. Я народився тут.